nasihat kâr etmez bana. Muhammed'e vurulmuşum, nasihat kâr etmez bana. Resulullah'a vurulmuşum. Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası, buna merhem bulunur mu? Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası, buna merhem bulunur mu? Merhem bulunur.